राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 8 मार्च 2001 सायं लगभग 4 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम पराकृत नवद बंधम पर ब्रह्म निराकृत सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रिंगपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेव सुतम देवम चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे वंशे विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमान न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमस्ते। तो बिना विमान बोले राम समुद्र राम कर लंकापुरी जा रहा निश्चय गणपति जा रहा कर्म से कथा नहीं गई। भगवान बड़े खुश हुए। भगवान का स्वभाव है सब काम हुआ भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से काम हुआ। ये कोई मनुष्य बंदे की प्रभाव बंदर का नहीं है भगवान का। भगवान का स्वभाव है यश दूसरों देते और मंगना तो बैर समुद्र सागर के मेरे रूपी समुद्र पहला ये बने और कृपा वशिष्ठ जी महाराज ने सब और से हुआ। राम निर्माण कुछ किया ही नहीं तो ऐसा ही मानते भगवान इनका ही प्रभाव है। ऐसे दयालु भगवान के चरणों के शरणों देना चाहिए। दीन दयालु वृद्ध संभारी अरुणात्मा संकट भारी सज्जनो अपने तो भगवान के चरणों के शरणों हो जाओ। बस हम भगवान के हैं सच्ची बात है। सच्ची बात एकदम सच्ची बात है। ईश्वर जीवी हम भगवान के हैं ये बात बैठती नहीं है मन में। अलग अलग अपना आयु आदि मानते हैं मानते ही करते हैं। भगवान की है हम सब भगवान है। ये स्वीकार करो नहीं जते तो ही कर लो समझ नहीं आओ तो कर लो। सच्ची बात है भगवान के है तभी भगवान की कथा सुनने को मिलती है। भगवान की चर्चा सुनने को कहने को मौका मिला है ये भी भगवान की कृपा से मिला है। ये अपना बल नहीं है भगवान की कृपा से मिला है। उन्हें कृपा से हो रहा है। उन्हें कृपा मान करके मस्त हो जाओ ठीक तरह से प्रसन्न हो जाओ। भगवान से ठीक करेंगे प्रभु ठीक करेंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सब चीजें अनंत है, अपार है, असीम है। उनका वर्णन कोई कर सकता नहीं। श्री भगवान के अवसर में हम कैसे ही है भगवान के पूत सपूत होता, कपूत होता है, वो अपूत नहीं होता, होता है उनका बालक ही पुत्र तो नहीं है। जैसे जैसे हो तैसे ही, जैसे हो भगवान के सबसे बात। भगवान की कृपा में मस्त हो जाओ। ये जो सत्संग मिल रहा है, बातें मिल रही है, ये नींद में नहीं है, भगवान की नींद में नहीं मिल रही है, उसकी कृपा से मिल रही है। हम जानते ही नहीं, हम समझते ही नहीं कैसी कृपा है, कितनी अद्भुत विचित्र कृपा है भगवान की, जिससे कि हमारे को ऐसा मौका मिला है। इस वास्ते भगवान की कृपा समझ कर मस्त रहो, हर में मौज में मस्त रहो। भगवान की कृपा हो गई, हम लायक नहीं है, हम योग्य नहीं है, भगवान की कृपा के योग्य नहीं, अधिकारी नहीं है। पर जब वर्षा बरसने को अनुभव होती है तो वो नहीं देखती कि ये कांटों के वृक्ष है, ये अच्छे फलों के वृक्ष है, अच्छे फूलों के वृक्ष है, सुगंधी आती है और ये दुर्गंधी है, ये वृक्ष जहरीले है, ये दुनिया वर्ष वो तो बढ़ जाती है। ऐसे ही भगवान की कृपा भी हमारे पर बरसती है, कृपा वही मजदूर है और कोई हमारे में शांति नहीं, हमारे में शुद्धता नहीं, हमारे में विलक्षणता नहीं है। ये भगवान की कृपा की विलक्षणता है, ये अलौकिकता है, ये विचित्रता है। कृपा में भावद होकर के हम काम कर रहे हैं। रहते न प्रभु चित्त सुमुख ये की, करत श्रोत सौ बार ये की बात देख करके उसको सौ बार याद करते। भगवान देखते हैं मैं चूक भूल जाता हूँ, इस वचन का हृदय की बात भी भूल न जाऊ तो सौ बार याद करते। मूर्ख से मूर्ख हूँ बात नहीं याद है तो श्लोक को सौ बार बोलो, याद हो जाएगा। इसलिए भगवान को कृपा की याद रहती है, उस कृपा से हमारा कल्याण है। बंदर थे इतने बंदरों में, छोटे बड़े सब तरह थे, रावण ने वरदान मांगा तो बंदमान नर मान रहा ना मारे, ये तो हमारा भोजन है, ये हमारे जब करेंगे सब जाएंगे। उन्हें सही भगवान ने शायद ही बंदरों के लिए उनके सिद्धांत की, जिनको राक्षस लोग भोजन मानते थे, भोजन को करने वाला भोक्ता भजन करता है, परंतु परमात्मा के काम दूतों ने बैरियों का काम किया, जो था भगवान का भोजन होना राक्षसों का भोजन था, मुश्किल हो गई, केवल जोर से शुरू किया, पर मुश्किल एक हो गई, राक्षस जितने मरे वो तो राम जी की तरफ ध्यान दिया था, बंदरों का ध्यान राक्षसों में था, जो तो मैं बात ऐसी थी, उसमें मर गए तो मर्द की वर्षा करी, बानर जीत गए, क्यों बानर एक सदगति हुई नहीं, क्यों मारना का लक्ष्य राक्षस थे, और राक्षसों का लक्ष्य कृष्ण भगवान राम राम जी अब थे, इस वास्ते बानर जी गए, राक्षस ने जिया, राक्षसों का काम हो गया, धर्म हो गया, वे अपने कल्याण की चिंता ही नहीं करते, बंदर तो राम जी का काम कैसे होगा, ये एक बात ही, एक ही धुन है और कोई धुन नहीं है, राम जी का काम कैसे होगा, एक ही बात का दर्शन, बन के उजाड़ने पर भी सुग्रीव कुपित नहीं हुए, भगवान का काम कर आए, नहीं तो कैसे ये मनुष्य भगवान का काम कर आए है, इस वास्ते बहुत फलकार है, तो बन उजाड़ दिया तो ही खुश हुए, प्रसन्न हुए, राजी हुए, हमारे फल और हमारा शहद सब सफल हो गया, सज्जन जो भगवान के सेवा में लग जाए वो इस चीज सफल है, नहीं तो गई रही पाई बिन पाई कोई काम की नहीं, रही हुई गई हुई है, पाई की बिन पाई है, भगवान के चरणों में लग जाए वो सफल है, उनके सब दुनिया सब विफल है, इस वास्ते भगवान के चरणों में सजनों लग जाओ, अपने भगवान की कथा सुनकर के ये समझो कि भगवान और भगवान के भगत हे तुझे जग जु उपकारी तुम तुम्हार सेवक, आप और आपके सेवक है बिना हेतु कृपा करने वाले, सब पर मेहरबानी करने वाले है, तो हनुमान जी महाराज है भगवान है, मात्र जीव का कल्याण करते हैं स्वतः स्वाभाविक, तुम तुम्हारा सेवक सुधारी हेतु जीव उपकारी, ये दोनों बिना हेतु बिना स्वार्थ के हमारा भी हेतु होगा तो बिना योग्यता के होगा, अपने योग्यता नहीं है, अपने उनके अधिकारी नहीं है, हम उनके लायक नहीं है, भगवान की कृपा से होता है, शिवाय कृपा के और कोई हमारे पास बल नहीं है, हमारे भी योग्यता नहीं, हमारे पास वो चीज नहीं जिससे हम कल्याण कर रहे, भगवान की कृपा से होगा, मौज में रहो मस्ती में रहो आनंद में रहो, अलौकिक बातें अलौकिक विलक्षण बात है, भगवान का ज्ञान कर्मयोग ये दो लौकिक दशा लौकिक भक्ति अलौकिक अलौकिक, तो अन्य परमाधिदत्त वे अलौकिक भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। लोग अलौकिक भेद भी भगवान बताएंगे तब समझ में आएगा, नहीं समझ सकते हम इनको, पार नहीं पा सकते, भगवान की कृपा से ही पार पाएंगे। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, भगवान कहता है हे नाथ भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, सबको हरे स्मृति सर्वोक्षम सुवर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। यही भगवान से कहो हे नाथ आपको भूले नहीं, बस भगवान को नहीं भूलोगे सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से काम होता है, बल से नहीं होता, बुद्धि से नहीं होता, अयोग्यता से नहीं होता, भगवान की कृपा से होगा। इस वास्ते मस्त हो जाओ, भगवान की कृपा मान कर के उसके शरणों के शरण हो जाओ और मस्त हो जाओ। आप जानो आपका काम जाने शरणागत हो जाओ। वर्षा बरसती है, वर्षा से मेरी आखिर घुस जाएगी, पर वर्षा का पानी घी का काम करती है। रात्रि में हनुमान जी गए तो तिसला की लंका बाड़ी सब काम किया, इतना बड़ा भारी लंका जलाई, कितनी गर्मी हो गई उसे, हनुमान तिसल नहीं आ गई, बड़ी आश्चर्य की बात है। रात्रि में तिसला हनुमान जी कूद कूद किनारे में किनारे किनारे उल्ट पुल्ट लंका सब जड़ी, तो परिचय हुआ होगा कितने मन तो नहीं होगा, प्यास ही नहीं, प्यास भगवान का होगा संदेह लाने के लिए प्यास लगा, ये भगवान ही हुई है। अग्नि लगाए गांव गांव मात्र को साधे कूद कूद कर सब तो कितनी गर्मी होती है, गर्मी में त्यास लग जा रही है कोई, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम, भगवान काम की मेरा पर संचिंता हुई सीता जी ने, कि मैंने सीता जी को जला दिया, तो भगवान ने आकाशवाणी संतोष दिया, सीता जी एक तरफ थी बगीचा वो बगीचा उठा एक तरफ सोना गड़ करके पहुंचा नदी की तरह, आग नहीं पहुंची, आग पहुंची। हनुमान जी की नियत सीता उस नहीं थी, ये बालम जो तो मारवाड़ी के बालम जो बालम जो बालम जो नहीं मारिया, जोगा नहीं था विभिन्न बाल जोगा नहीं था, बाल जोगा बाल जोगा मारिया, चौदह प्राणी होते हैं भगवान से विमुख, बाल जोगा ही होता है भाई। स्वप्न की बात कह दी तब हनुमान जी जाइए, नहीं तो हनुमान जी नहीं जाते। क्या अगर भगवान ने कहा नहीं खिसा देख रहा जाओ और मुझे बड़ा काम देख रहा, वो राम जी जाएंगे करेंगे वो काम, भगवान करेंगे। सोने लंका बंदर द्वारी, बंदर ने लंका द्वारी सुने, वो कहां से देशाई लाते है, कहां से करते है, सब काम करके पहुंच बना करके अग्नि लगा दी सब। अब लंपा तुम मेरे दो मेरे लिए भगवान जब सम्मत होते है तो मना ऐसी अवधिकता मिलती है, जो करना चाहिए वो कर सकते है। आप जब आने वो लगता है मस्ती से आराम से, भगवान ने सब काम किया, सब पा दिया, सब डाल दिया, सब कर दिया। बाजार में विचित्र शक्ति, भगवान ने कृपा से ही होता है भाई हो, कृपा का भरोसा रखो, भरोसा कृपा का। क्रिया अपनी जो क्रिया करने की शक्ति है वो शक्ति तो भगवान लगाई देनी चाहिए, जगत बात अनुभव सभ्य शासन। होगा भगवान की कृपा से, प्रभु कृपा से होगा, हमारे बल से नहीं होगा, भगवान की कृपा से होगा। ऐसा समझ करके भगवान की कृपा की तुम ध्यान दो, भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। अपना कीर्तन करो भैया, अपना तो काम ये है भगवान नाम का कीर्तन करना, उसको याद करना, और कोई शक्ति नहीं ताकत नहीं।